binecuvântarea Domnului peste voi toți. Cu așteptare dași, cu saibire de oameni, tu dau la puși furgași în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Sfăviților și tuturor daților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie Mărturisitorul, ale Sfântului Login Sutașul, ale Sfinților Părinte la soborul al șaptelea, și a celor dinpreună cu dânsi, a cărora pomenire o săvârșim ale celui întru Sfânt, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinților Chimșana și pe noi tuturor Sfinților, să ne miliască și ne mântuiască pre noi ca buni și de oameni iubitori. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Amin! Adunați-i lui pe toți cuvioșii lui, pe cei ce așează așezământul de legea lui spre șerpă. Un cuvânt iubit credincioș spus prorocește de prorocul David, care se va împlini la ceasul judecății. Cine crede că Dumnezeu și sufletul este doar ceva inventat de oameni, și mai ales ortodoxia, cum spunea Occidentul, că este credința săracilor, se înșeală amarnic, din cauza că ortodoxia, credința în care subzistă mântuirea omului, este închegată nu de un singur om, ci de la însuși Dumnezeu, ziditorul lumii, care s-a întrupat, a murit pentru noi, a înviat și s-a înălțat la cer. Iar într-un numele Lui s-au adunat marii trăitori în Dumnezeu și într-o credință, un domn și un botez, au așezat aceste sfinte canoane și legi fără de care biserica nu putea să ajungă până în ziua de astăzi vie. Cum avea să spună Sfântul Ioan Gură de Aur, de veți păzi aceste canoane, pace veți avea între voi, iar de le veți părăsi, nu vă va lipsi războiul și gâlcepile și neodihnele între voi. Fiindcă astăzi Biserica Ortodoxă, de la 843, a hotărât să serbeze pomenirea Sfinților Părinți de la soborul al șaptelea de la Nicea, vom merge puțin ca să luminăm timpurile acelea, aducându-le mințile noastre să ne îmbogățim cunoștințele despre ceea ce înseamnă ortodoxia și dogma adevărată și totodată acești părinți care au așezat așezământul de legea lui Dumnezeu spre jertfă. Iubiți credincioși, a izbucnit după îndelungi erezii care au fost extirpate în fașă sau unele mai târziu, date anatemii, au izbucnit prin secolul al VIII-lea, una dintre cele mai puternice erezii, iconoclasmul. Așa l-au numit Sfinții Părinți de la o terminologie greacă, icon care se tâlcuiește în greacă, se traduce icoană, și clasmos, care este sfărâmare, stricare, denigrare. Sorginta acestei erezii nu a fost alta decât monofizismul care a fost anatematisit de sinodul al IV-lea de la Halkidon. Dioscor, care a fost părintele monofizismului, am putea să spunem, și care l-a omorât pe Sfântul Flavian din porunca lui, bătându-l, și la două zile a murit, a fost după acest sinod exilat în Armenia. Armenia, care la timpul acela a fost creștină. Și fiindcă s-a dus cu acoliții lui, bineînțeles că și-a încetățenit erezia monofizită, din care mai târziu avea să iasă iconoclasmul. Aceștia susțineau dogma că nu este bine să te închini la icoane, după cum a spus Moise în Decalog, să nu-ți faci ție chip cioplit. Nu în zadar a spus prorocul David că stricându-se gardul viei a intrat vierul din pădure și a scurmat-o și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Întotdeauna omul, când nu ajunge prin puterea minții la cele înalte și frumoase, strică, asemenea unui vier sălbatic, nu se uită la ce scurmă. Via nu era decât biserica lui Hristos. În legea veche era Israelul cel vechi, care era ca un alabastru în care s-a turnat legea, iar prin răstignirea Domnului Hristos, sinagoga a pierdut darul și s-a dat noului Israel, care este creștinismul. Așadar, iubiți credincioși, credincioșii timpurilor acelor aveau să se lupte cumplit cu filozofiile păgâne care greu s-au lăsat apuse, și mai ales cu evrei. Armenia era înțesată de evrei, de musulmani la timpul acela și de monofiziți. Toți s-au adunat, parcă împlinind ceea ce spunea prorocul David, pentru ce s-au întărâtat neamurile asupra Domnului și a unsului lui. Au făcut o coaliție și să izbucnească ceva în Bizanț. Așa s-a făcut că l-au propulsat pe Leonisaurul la anul 714, împărat al Bizanțului. Dacă el nu avea nimic sensibil în inima lui, urmărea doar scepturul imperial, aur și argint, nu era decât o marionetă a celor ce îi stăteau în spate și îl propulsau. S-a înconjurat numai de oameni mărșați care nu credeau în nimic. Având scepturul puterii și cuvântul de decizie, a dat ordin în biserică ca să se scoate icoanele, că este păcat să se închine la chip cioplit. Dar el, neînțelegând filozofia icoanei, bineînțeles că scurma via lui Hristos. Avea să denigreze și să calce în picioare cele frumoase și odihnitoare pentru om, pentru sufletul omului în care subzistă mântuirea. Patriarhul timpul acelea, German I, al Constantinopolului, i-a stat împotrivă, bărbat plin de credință. Nu s-a sfiit de împărat și nu i-a fost frică de ceea ce avea să întâmpine. Și într-adevăr, ca un mărturisitor al celor drepte, ca un așezător al celor sfinte ale lui Dumnezeu, i-a stat în față împăratului, mustrându-l. Împărate, dacă nu înțelegi ce înseamnă icoană, nu încerca ca să o denigrezi, că Dumnezeu este prezent și nu uita că vei pieri. Împăratul plin de sine a spus, eu sunt împărat și preot, îmi permit acest lucru. Că Dumnezeu i-a lăsat cetrul puterii, a făcut o dezordine totală în biserică, lăsând rămășiță pruncilor lui, cum spunea prorocul David. În urma lui a venit Constantin Copronim, urmaș la scaun, împărtășind mai cu furie ideile, a continuat lupta împotriva Sfintelor Icoane. A primit pseudonimul de Copronim, care se tâlcuiește gunoi, că atunci când l-a botezat patriarhul, s-a murdărit în cristelniță și acesta a fost un semn că acest om nu va ajunge bine, lucru care s-a și întâmplat. Biserica lui Dumnezeu cea adevărată era prin pustii, prin case, prin peșteri, lua iar calea pribegiei. Cei care nu ascultau de rege, de împărat și de egemoni, de prefecți, de oamenii cu putere, erau trecuți prin ascuțișul sabiei, nu după multe chinuri. Umplau temnițele, ochi scoși, mâini tăiate. Atunci s-a ridicat Sfântul Ioan Damaschin, bărbat plin de credință din Damascul Siriei, și foarte înțelept și apărător al Maicii Domnului, a iconografiei, a sfinților, apărător al dogmelor drepte în care este mântuirea omului. Laic fiind, dându-și seama de războiul care era în biserică, scria foarte mult și întărea pe cei care se luptau cu această plagă asupra Sfintelor Icoane. Leonii Saur, auzind de el, nu l-a putut suporta. Îl știa că este un foarte deștept și va avea o poziție socială în Damasc foarte mare. Această vulpe i-a făcut un truc de genul acesta. A chemat niște oameni înțelepți și i-a învățat scrisul caligrafic și a făcut o scrisoare către regele Damascului, spunând așa, Ioan Damaschin fiind mâna dreaptă a regelui, care era musulman. Zice, stăpâne al Damascului, eu vreau pace între mine și tine, dar iată, am primit o scrisoare de la cel mai confident om al tău, de la Ioan, precum că să vin să te atac și să-ți iau țara ta și să te omor. Și s-au prezentat ambele scrisori, precum că Ioan Damaschin ar fi scris lui Leonii Saul din Damasc, de era o scrisoare falsă, dar caligrafia semăna cu a lui Ioan Damaschin. Și scrisoarea lui Leon l-a chemat la curte pe Ioan Damaschin și a pus scrisorile în față. Ești vinovat de așa ceva? Scrisul parcă seamănă, dar ce este aici nu mi-aparține. Acela fiind un om tiran, nu l-a omorât, dar i-a dat sentința să-i taie mâna dreaptă să nu mai scrie. Și spre mărturia tuturora să nu mai facă așa ceva, i-a spânzurat mâna dreaptă în târg. Durere cumplită avea Sfântul. Și spre seară, plângând de durere, dar cu credința Maica Domnului, s-a dus la mai marele său și l-a rugat, dacă tot m-ai pedepsit, măcar dă mâna să o iau acasă și să o îngrop eu creștinește, să nu o mănânce câinii și să mai stea în văzul lumii. S-a cucerit la aceste lacrimi de cerere și i-a dat mâna. S-a dus în fața Maicii Domnului noaptea aceea și s-a rugat cu atâta credință și a lipit mâna și s-a vindecat. Și a rămas ca mărturie mâna vindecată și ca un fir roșu unde a fost tăiată. S-a dus la stăpânul său și i-a arătat mâna. S-a cutremurat, i-a spus cine a vindecat mâna, s-a umilit stăpânul și l-a ridicat într-o treaptă mai înaltă. Dar el nu a mai vrut acest lucru, ci s-a dus într-o mănăstire unde și-a și săvârșit viața frumos, cu mari minuni, dar a rămas un mare bărbat, un mare mărturisitor, care a așezat dogmele în biserică. Bineînțeles că aceste lucruri nu-i conveneau împăratului lui Leon Litau, dar nu avea ce să facă. A predat în continuare ștafeta lui, sabia de luptă împotriva lui Dumnezeu, fiului său. Acesta a fost și mai tiran. La 754, lângă Constantinopole, face un sinod tâlhăresc împotriva sfintelor icoane, spunând toate blasfemiile. După acest sinod, a fost o orgie cutremurătoare în Imperiul Bizanțului, mai ales în Constantinopole. Erau icoanele smulse, aruncate în veceuri, la groapă de gunoi, călcate în picioare, murdărite în cele mai obscene gesturi și cuvinte, arse, sfintele moaște scoase și aruncate la câini sau în foc, bisericile care erau pictate într-o iconografie frumoasă dumnezeiască erau date cu var sau trase cu sapa. Iar în locul acelor icoane erau pictați împărați, scene de vânătoare, forme geometrice, șerpi, câini, păsări. Ca să vedeți, iubiți credincioși, ce înseamnă omul care nu înțelege un lucru. Dacă nu-l înțelegi, mai deștept vei fi și pentru tine cât vei trăi și pentru istorie, să taci și să lași lucrurile așa, și nu tulbura pe cel care le înțelege, dar vorbesc din punct de vedere mai ales creștinesc. Ca înțelege, înțeleg și prostituatele și criminalii. Asta nu înseamnă că să nu-l tulburi, ci să-l aduci la adevăr. Dumnezeu milostivindu-se peste creștini, văzând lacrimile și suspinele, a mijlocit că după moartea lui Copronim a rămas soția lui Irina, care era de neam grec și cu fiul său, Constantin Porfirogenitul, dar era minor și a rămas ea ca o regentă pe scaunul imperial. Atunci s-a ridicat pe scaunul patriarhiei un patriarh grec credincios care a rămas în istoric, în istorie, o mare persoană apărătoare a dreptei credințe, Sfântul Tarasie. Împreună cu Sfântul Tarasie a adunat sinod în Constantinopole, dar fiindcă armata iconoclastă trăia încă în așa ceva, nu a putut să desăvârșească sinodul. Și peste un an l-a dus în Niceea, unde au reașezat sfintele icoane, în frumusețea lor, în divinitatea lor, în filozofia lor și în odihna lor sufletească pentru creștini. Iubiți credincioși, când se credea că s-a lăsat o pace în biserică, avea să reizbucnească războiul printr-un alt împărat care a uzurpat scaunul Bizanțului, Leon Armeanul, tot din Armenia. Acesta a venit ca o fiară sălbatică și a izbit în închisori pe cei care au mai rămas mărturisitori ai dreptei credințe. I-au mutilat, i-au tăiat cu săbiile. Atunci a suferit enorm de mult Sfântul Teodor Studitul. Spune istoria că Nichifor, patriarhul Constantinopolului, timpul aceluia, când a văzut că după atâta pace vine Leon Armeanul la scaunul Bizanțului, nu s-a prea încrezut în el, că legea era ca patriarhul să lungă împărat. Și a pus condiția, fă mărturisire de credință că nu vei fi ca strămoșii tăi. Și a făcut această mărturisire că el prețuiește icoanele. Dar Sfântul Nichifor era un mare bărbat apărător al dreptei credințe. Și când i-a pus coroana imperială pe cap lui Leon Armeanu, a simțit în mână că avea o coroană de spini, dar numai pentru el, și-a încondeat în istorie până în zilele noastre că acela a fost semn că va reizbucni războiul în biserică. Vin cu o mică completare ca să vedeți până unde a ajuns ferocitatea oamenilor care se luptă împotriva lui Dumnezeu. În timpul lui Constantin Copronim a trăit Sfântul Ștefan cel Nou, care era un bărbat mărturisitor și avea o carte de vizită a lui de mare vază, numele lui pentru viața sfântă și minunile care le-a făcut. A cutreierat lumea, stătea în chilia lui în pustie și nu putea să treacă peste el, precum n-a putut să treacă nici peste Sfântul Teodor, nici peste Ioan Damaschin, până nu i-a mutilat. Împăratul i-a făcut multe necazuri, dar nu putea să-l omoare pentru faima care o avea. Și odată a momit o femeie zicând că el are o amantă, ceea ce era o impudicitate, era o blasfemie pentru viața lui sfântă. Dar pentru această părătură nedreaptă, pentru acest lucru, mărșav a avut mult de suferit, că l-a ispit în ignoranța poporului care era de cugetarea împăratului. Că apoi i-a mijlocit Dumnezeu în sfârșit mucenicesc de o cruzime de imaginat, care și mie mi-este greu ca să vă spun. Cum a putut să moară acest om apărând dreapta credință? Și câtă cruzime puteau să aibă oamenii în timpul acelia? Toate au trecut parcă într-o tevatură a păcii, până în ziua când Dumnezeu a coborât mânia sa peste oamenii care au concurat și au conlucrat la denigrarea vieții Sfântului. Femeia care a pus mărturie mincinoasă, peste ani a născut doi gemeni. Și tocmai într-o noapte, când dormea profund, copiii s-au trezit, i-au dezvelit pieptul mamei și au început să se hrănească. Și Dumnezeu așa a mijlocit pentru faptele ei și nepocăința ei, copiii s-au transformat ca niște fiare sălbatice, ca niște lei. Și au supt pieptul până a pierit sub copii și au murit și copiii. Le-a încreștat gurile și a supt toată puterea și sângele și au murit toți trei. Judecata lui Dumnezeu peste omul care se atinge de drept. Iubiți credincioși, reizbucnește războiul Sfintelor Icoane cu Leon Armeanu după 800. Acesta la fel avea să facă, scotea călugării ca și Copronim din mănăstire, forțat îi căsătorea. Iar cei care nu voiau, fiindcă aveau o viață curată, îi lega câte o femeie mai dezgolită și îi plimba spre blasfemie pe străzile orașelor. Dar și-a împlinit și el măsura răutății și și-a luat plata după cum a lucrat. Avea să piară și Leon Armeanu în aceeași debatură ca strămoșii lui. Peste ani a venit succesorii Mihail și apoi după el Teofil. Acesta parcă a mai îmblânzit puțin războiul asupra Sfintelor Icoane, dar avea totuși cam aceeași furie. Îl mai îmblânzea soția lui Teodora. Când i-a venit ceasul să piară și Teofil, Dumnezeu a mijlocit că i-a căscat gura atâta de tare încât că se vedeau mațele, se vedea în lăuntru până în stomac. Și nu putea muri. Și atunci Teodora, care era drept credincioasă, i-a spus, roagă-te cu puțină minte care o mai ai și fă pocăință pentru faptele tale împotriva Icoanelor. Și atunci, în gângăvia lui, că nu putea închide gura, totuși Dumnezeu s-a mijlocit și a murit ca un om, închizându-i gura. Acum avea să se lase pacea în biserică, că din nou venind o femeie la scaunul imperial, având fiul minor, Sfânta Teodora, a reașezat cinstea Sfintelor Icoane împreună cu Sfântul Patriarh al Constantinopolului, timpul acelea, Sfântul Metodie. Într-o trenă dumnezeiască de parlamentari, de miniștri, de boieri, de popor, au făcut cea mai frumoasă ceremonie în cinstea Sfintelor Icoane în Constantinopol. Și au așezat atunci ca prima duminică din postul mare să fie numită Duminica Ortodoxiei, iar Duminica 21 după Rusalii să fie închinată Sfinților Părinți de la al VII-lea Sinod de la Niceea, care noi cu nevrednicie îi lăudăm astăzi pentru curăția vieții lor și a mărturisirii lor în numele Sfintei Treimi și mai ales a icoanelor. Iubiți credincioși, dacă ceea ce am spus ține de domeniul istoriei, cum i-am învățat să parcurgem peste timp până în zilele noastre să vedem ce găsim astăzi. Acei care de demult au fost anatematisiți de sinoadele ecumenice și duși în exil și în urma cărora s-a restabilit pacea desăvârșită în biserică pentru o perioadă de timp, avea să o drăslească peste sute sau mii de ani. Toate sectele care sunt în lume își trag seva, sunt fiii celor care erau de demult apuși anatematisiți de sinoadele ecumenice. Un lucru de genul acesta l-a trăit catolicismul anilor secolului XVI. 15-16, când a venit Luther, care era mason din loja Rozii Crucienilor, și-a lăsat perceptele lui de blamare a iconografiei, a tot ce este sfânt, a făcut un răscol în Biserica Catolică, că toată Europa era plină de icoane și cum erau și la catolici atunci busturi, fel de fel de chipuri sculptate erau călcate în picioare și denigrate. Sfintele moaște, blasfemiate, călcate de câini, aruncate la coșuri de gunoi. În felul acesta iarăși a intrat porcul sălbatic în vie. Aceia sunt neoprotestanții de astăzi care nu cred în cruce, unii, alții nu cred în firea pământeană a Mântuitorului, care sunt monofiziții, în speță armenii. Alții nu cred în dumnezeirea lui Hristos, care își trag sorgintea de la arie și sunt jehoviștii. Și majoritatea neoprotestanților nu cred în sfinții în icoane și în sfintele moaște. Oare dacă Sfinții Părinți s-au confruntat cu așa vipere, aceste vulpi, acești șerpi otrăvitori la timpul acela, și-au murit pentru mărturisirea credinței, nu rămâne adevărat ce au spus ei? Pe cetea mărturisirii lor și care a ajuns până în zilele noastre, nu este cerneală care să șterge cu vremea sau colb o acoperă, ci este sângele care niciodată nu se șterge. Iubiți credincioși, lucruri de blasfemie au fost făcute în timpul comunismului. Mai ales în Rusia, aceleași lucruri s-au întâmplat. Dacă mă repet, încerc scuze în urechile celor care m-au mai auzit de aceste cunoștințe. Când au venit comuniștii în Rusia, au ras bisericile cu sapa și au făcut hambare de grâne. Altele le-au făcut grajduri de cai și altele bordeluri sau WC-uri pentru ostași. Sfânta Masă era loc de dans pentru cele care umblau dezbrăcate și dezmățate în pielea goală. Catapeteazmă era drept bar, iar biserica sală de dans. Iarăși a intrat porcul sălbatic în via lui Hristos. Cine se opunea era trecut prin ascuțișul sabiei. Iată cum istoria se repete. Oamenii sunt aceiași și în bunătate și în ferocitatea lor. Că este mai stilat astăzi și ține cuțitul cu care te junghi ascuns, nu-l întrituiește cu nimic că este mai civilizat. Este mai feroce. Nu în zadar a spus prorocul David, săturatul sau de fii și-a lăsat rămășiță pruncilor lor. Când eram în Grecia cu 2 săptămâni, deja a apărut să vestea că un preot a fost omorât de islamici. Era monofizit, dar măcar era mărturisitor al lui Dumnezeu și omorât de islamici în cele mai oribile chinuri. Limba tăiată, ochii scoși, mâinile, picioarele și apoi decapitat. Iată credința care, la timpul acesta, în omenirea aceasta care își arogă dreptul de civilizate, întreține aceste lucruri. Dragi credincioși, dacă aceia au fost atâta de înfricoșați în faptele lor și mincinoși în mărturisire, aceștia împlinesc de mii de ori măsura părinților lor care trăiesc astăzi. Acum nu mai pot scoate bâta cum au scos-o aceia că erau sălbatici. Nu mai sunt timpurile antice când se desfătau cu pâine și cu sânge în circuri, cu gladiatori sau dați la fiare oamenii, sau când a fost în timpul lui Nero, se desfăta în palatele lui și în grădinile lui cu lumina izvorâtă din trupurile sfinților arzândă pe stâlpi în curtea lui. Dar acum trec într-o altă tevatură. Intru în avion, într-o clădire, neținând cont de ceea ce se întâmplă în urmă. Se strânesc războaie în urma cărora sunt niște sacrilegii cumplite. Ce a putut să fie în Kosovo, unde s-a mutilat ortodoxia, s-a distrus creștinismul efectiv. Să nu credeți că e ceva aleatoriu, că i-a venit unui nebun în cap să se ducă și să facă aceste lucruri. Toate sunt premeditat făcute. Vă pun în temă ca să vedeți tenta oamenilor. Nu este de a spune jugul pe gât, să te folosească ca un animal de muncă, ci este de a-ți distruge credința din tine. Deja se vorbește și chiar de la oficialitățile stilului nou, că odată cu integrarea în Europa vor veni niște legi foarte drastice la adresa mănăstirilor. pentru cei Isaurul, Leon și Copronim și ceilalți, de o gândire cu ei au distrus mănăstirile, trecând prin ascuțișul sabiei zeci de mii de călugări, să distrugă protecția bisericii. Că scutul de apărare este viața monahală, viața ascetică. Dragi credincioși, v-am deschis o pagină, deși este plină de sânge, ca să vedeți cum au mărturisit Sfinții Părinți credința, cum ne-au predat până în zilele noastre acest odor de neprețuit și noi ne batem joc de el. Mărturisesc cu mare durere că sunt compromiși mulți oameni care au deja veriga taurului în nas și sunt duși unde cu greu le vine să joace, buzele rostind cuvinte care mintea lor nu poate să le încapă. Dar fiindcă s-a făcut robul omului, trebuie să execute cele ale omului. Aceste secte care le-am văzut, printre care și iconoclaștii, acum fac o coaliție împotriva lui Hristos și a Sfinților lui Dumnezeu. Și acea coaliție se numește ecumenism. Și cum întotdeauna o desfrânată sau un rău famat, ca să-și scoată o credibilitate în fața altora care îi privesc, caută să corupă dintre cei curați, ținta este de a corupe din rândurile ortodoxiei spre această armandă asupra cerului, condusă de știm noi cine. M-am rezumat la câteva persoane dumnezeiești care și-au vărsat sângele pentru apărarea credinței. Că nu ne-ar ajunge timpul să-i lăudăm pe toți cum au murit. Ar trebui mărturisirea lor să fie un impuls pentru noi care mai ținem un pic la suflet. Că indiferent unde ai fi, în orice scaun în viața ta, poți să-L mărturisești pe Dumnezeu sau să-L denigrezi. Iată cum au rămas și împărăteasa Irina și împărăteasa Teodora ca niște ziduri de neclintit în oprirea acestei blasfemii asupra Sfintelor Icoane. Le-am condeiat istoria ca pe niște femei de mare vază, sau cum Sfânta Irina cu fiul ei era supranumită noul împărat Constantin și noua Elena, referindu-se la cei care au pus oprirea sângelui mucenicesc, împărații Constantin și Elena, primii împărați creștini. Așadar, cine vrea să-și găsească mântuirea, să răsfoiască aceste pagini și să vadă cum au trăit oamenii și bine și rău. Și fiindcă Dumnezeu ne-a lăsat în propriul nostru discernământ și minte cu care să alegem ce e bine și rău, discerneți, frățiile voastre, ce este bine și ce este rău, mai ales pentru cele creștinești și mântuitoare. Rog pe bunul Dumnezeu, pe sfinții care au mărturisit cu sângele lor ceea ce ne-au predat până în zilele noastre, să fie martori în ceasul judecății lui Iisus Hristos, care se cuvine slavă în veci. Amin.